Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro kikuja moja kwa moja kupitia masafa 83.7 MHz jijini Bujumbura. Ni wakati wa kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Msomaji wenu Moses Misago, upande wa pili shirikana Albert Nduwayo. Moja kwa moja ni muhtasari wake. Shirika na habari zinazotetea haki za wafungwa linamtaka rais wa jamhuri mpya kushirikia swala la mahabusu wanasalia mbaroni ili hali walinufaika na msamaha wake rais hayati Pierre Nkurunziza. Mtamsikiliza katika taarifa hii. Na baadhi ya wafanyabiashara wa soko ya Buyenzi City Market maarufu kwa Sioni wanasema kuwa kazi zao zimezorota mno kufuatia kufunga kwa mipaka. Na katika taarifa hii tumekuandalieni pia tetesi za soka, ambapo ni wiki ya 13 mashindano ya daraja la pili ya Kirindima. Kwa haya na mengineyo, jiunge nami Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa sheria, ni kwamba shirika Nabariza linalohusika na utetezi wa mahabusu linasema kusikitishwa na kuona hayati rais wa zamani wa Burundi Pierre Nkurunziza anafariki dunia kabla ya wafungwa waliopewa msamaha naye hawajaachiliwa huru. Jean-Marie Nshimirimana, mwenyekiti wa shirika hilo, anasema kuwa na matumaini kwamba rais mpya wa jamhuri atajihusisha na swala hilo. Tumsikilize anatafsiri mwenzetu Remy Walde niyo abivuze. Nkuko nyenicyubahiro mukuru w'igihugu yari yaragize ikigongwe ku itariki ya 20 kama rais yalivyo kuwa ametoa msamaha kwa wafungwa waliohukumiwa kifungo cha miaka 5 tarehe 31 Disemba mwaka 2019, sisi katika shirika na habari za hatuna wasiwasi kuwa serikali mpya itatendea haki wote kama ilivyotangazwa na rais Evariste Ndayishimiye. Tuna imani kuwa watakaowekea kipaumbele kutendewa haki ni wale wafungwa walio samehewa na hayati ambao wanasalia gerezani. Hapa tunasema kuwa kama waziri mpya wa sheria alihudumu katika kutetea haki ya wafungwa, tuna imani kuwa mazingira ya wafungwa yataboreka, hasa waliopata msamaha kutoka kwa rais hayati Nkurunziza. Tena tuna uhakika kuwa rais Evariste Ndayishimiye ni mtetezi wa haki za binadamu, tena ni mtu mwenye huruma. Tunaamini kuwa wafungwa watakuwa katika mazingira bora. Turizerero ko abanyororo mu minsi zabagiye kuronka agahengwe. Na kwenye ukurasa wa kijamii ni kwamba shirika linalotetea haki za watu wa jamii ya watwa INPROBA linasema kufurahi na uteuzi wa waziri wa mshikamano na haki za binadamu kutoka jamii hiyo katika serikali mpya ambayo imetangazwa Jumapili hii. Emmanuel Nengo, msimamizi wa shirika hilo, anasema kuwa na matumaini kwamba waziri huyo kutoka jamii hiyo atawajibika ipasavyo kwenye majukumu yake. Tumsikilize, yu kwenye maiki ya mwenzetu Fide Antoine Nsabimana. Kwa upande wetu tunashukuru sana. Tunashukuru raisi, yeye aliona vikwazo tulikuwa navyo katika kabila ya watwa. Akaona na kutambua ni vizuri watwa wapewe cheo, tukapata waziri vizuri, tena waziri wa kike. Kwa upande wetu tunaona ataweza. Ataweza kwa sababu yeye amesoma. Amesoma akapata diploma ya lisansi. Hicho ni kitu cha kwanza. Cha pili, yeye alikuwa kwa ile kamati ya mazungumzo kati ya Warundi ile SNDI, na tena akapewa na fasi ya kuwa kwa zingine kamati zilisha msaidia kwa kujua na kutambua kuongoza ni na kuongelea na watu vinafanyika hivi na hivi. Ndio kwanza tunasema ataweza. Cha tatu, hapa kwetu kati ya mashirika ya watwa tunajua yeye alikuwa amechaguliwa kuwa mbunge kwa huyu mwaka, kutoka huyu mwaka wa 2020 alikuwa amechaguliwa kuwa mbunge. Inaonyesha kwa upande wetu tulikuwa tunaona yeye anaweza, na tena naweza kusema yeye ataweza. Kitu muhimu ni vizuri apate ushirikiano na watu wengine, kwa mawaziri wengine. Akiweza kupata huo ushirikiano ataweza. Na katika kurasa wa utawala ni kwamba vyama vya ushirika vinadhaminiwa kwa kiwango cha milioni 10 sarafu ya Burundi kwa kila kijiji vimestahimili sawa ingawa bado pingamizi zaripotiwa. Na huo ni mtazamo wake mkurugenzi wa ukuzaji na ukaguzi wa vyama vya ushirika katika kitengo kinahusika na vyama vya ushirika ANACOP. Hata hivyo, Oscar Barankiriza anatuliza nyoyo akisema kuwa kuna tarajiwa ajira kwa vijana wenye taaluma katika sekta tofauti ili kusaidia vyama hivyo vya ushirika. Baada mapumziko kidogo, tunaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikiwa ni saa 7 dakika 27 katika studio zetu katika ukurasa wa biashara ni kwamba baadhi ya wafanyabiashara wa Buyenzi City Market maarufu kwa Sioni wanasema kuwa walisitisha harakati zao za biashara na wengine kudai kupoteza. Wafanyabiashara hao wanasema kushindwa kulipa kodi ya vibanda wanavyofanyia kazi kwa sababu ya kufungwa kwa mipaka kutokana na janga la corona 19. Wale ambao walijieleza kwenye maiki zetu wanasema kwamba wanaitaka serikali kufungua mipaka. Huyu ni mmoja kati yao, tumsikilize. Tangu mpaka inafungiwa kweli, kwa tunapiga bilo 12, 15, lakini hivi tunapiga bilo 3 na ipo haviishi. Tunavitia mabakuri to tunavikea watoto wakule. Sasa wafanye nguvu kweli watufungulie tuone kama Mungu anaweza akasaidia. Tupate franga za kumlipa kwenye tunapanga. Jo vibanja wetu kwa yemo tunapanga. Miezi mine, mitatu mitatu hatujalipa. Batusaidie kweli. Jo watoto wasitukufie eko watufungulie kabisa inaweza kuwa mzuri na Mungu awabariki. Huyo amesikika ni moja kati wafanyabiashara wa soko ya Bujumbura City Market na si Buyenzi City Market kama nilivyokuwa nikikuelezeni hapo mwanzoni. Na katika ukurasa wa historia ni kwamba baada ya vita vya pili vya dunia, Burundi ilikuwa kati ya nchi ambazo hazikuwa na haki ya kuunda vikosi vyao. Uamuzi wa Umoja Mataifa ambao uliweka chini ya kinga ya Ulaya nchi za Afrika ambazo zilikuwa mikononi mwa Wajerumani kabla ya kushindwa kwa wakati wa vita vya ulimwengu. Huo ni mtazamo wake mwanahistoria Emile Mworoha wakati Burundi inajiandaa kwa maadhimisho ya miaka 58 ya uhuru wake. Mwanahistoria huyo anaongeza kuwa usalama wa Burundi ulihakikishwa na askari wa kutoka DRC kabla ya uhuru wake. Tumsikilize, anatafsiri mwenzetu Omer Nduwayo. Murabona abadagi basinzwe. Wajerumani waliposhindwa na kutoka Burundi, Tanzania, Kameruni na kwingineko, nchi hizo walizokuwa wakitawala zilitawaliwa na nchi nyingine za Ulaya zilizoshinda vita. Katika makubaliano sasa SDN, yani ushirika wa nchi na wazungu wa nchi nyingine zilizotawazwa utawala, yalikuwa kwamba nchi hizo zilizotawaliwa na Ujerumani hazitakuwa na jeshi. Hivyo sasa Burundi haikuwa na askari kama yalivyokuwa makubaliano. Hadi miaka ya 60 kulikuwa hakuna askari wa Burundi. Tulikuwa na askari kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akina Mususu, ndio waliokuwepo tu, kwa sababu majadiliano yalikuwa kwamba nchi zilizotawaliwa na Wajerumani hazitaunda jeshi. Hivyo basi mfalme hakuwa na askari kwa sababu hakukuwa na jeshi la Burundi. Askari wa kwanza walikuja sisi tukiwa shuleni, ni wale tuliosoma nao katika shule za sekondari, ndio waliofanywa askari jeshi wa kwanza nchini Burundi. Kipindi cha ukoloni huko Ngozi, Muyinga, Gitega, Bujumbura hakukuwa na jeshi la Burundi. Kulikuwa jeshi la Kongo tu, yani abatetera. Munye Kongo gusa, udabara abatetera gusa. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari katika ukurasa wa michezo ni kwamba timu ya mpira wa vikapo Gymkhana ndio ilishinda finali ya mashindano ya mpira wa vikapo yaliyoandaliwa na wazawa kata ya Jabe katika manispaa jiji la Bujumbura Jumapili hii. Ilishinda kwa vikapo 74 kwa 49 timu ya New Star. Katika mashindano ya mpira wa miguu, mashindano ya daraja la pili yaliendelea katika wiki yake ya 13. Mengi zaidi naye Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Mashindano ya soka daraja la pili yalikuwa yanafikia kwenye wiki ya 13 mwishoni mwa wiki. Mitanange kadha ilitimua vumbi kwenye viwanja tofauti vya soka. Timu ya Delta Star kutoka Katumba ilimenya Unity FC mabao mawili kwa moja, na mchuano ulioambatanisha timu ya Buhumuza na Garage Express ulifikia tamati, timu zote zikiridika kutoka sare tasa. Timu ya Royal FC ilimenya timu ya Limyele Domumba magoli mawili kwa nunge. Na Mutanange ulioli ndima kwenye uwanja Intwari, timu ya Tel Aviv ilikiona cha mutemakuni baada ya kucharazwa bila huruma na timu ya Askari Jeshi Muzinga magoli matano kwa moja. Habari nyingine iliyogubika vichwa vya habari za michezo mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha ni mashindano ya mpira wa vikapu yaliyoandaliwa na shirika la vijana wanaocheza mpira wa vikapu wakazi wa kata ya Jabe jijini hapa Bujumbura. Timu ya Jimukana ndiyo ilibuka kidedea kwa kujinyakulia kombe baada ya kuiraza New Star kwa vikapu 74 dhidi ya 49. Kwa upande wa Trezoro Arakaza, mmoja wa wachezaji wa timu ya Jimukana, anaeleza kufurahia ushindi huo. Ushindi tunapokea vizuri sana, kwa juu tumejitahidi sana, tumefanya mazoezi sana usiku na mchana, tunafanya mazoezi ndio maana kupe hii umeona difference ya vile difference ya Vincent, ndio maana wengine walipata muda wa mazoezi mdogo kupata mtu ama mazoezi mingi. Na wakati walisema ngopiko coronavirus yetu atumshimamishi tunaweza tunafanya matizi, ndio maana mapata ilikombe cha hii cha hii kwa leo. Na timu ya New Star ni kipi ambacho mumeizidia? Tumeizidia nguvu na endurance. Tena jana sisi tulicheza machi ikakuwa nyepesi, ikakini jana wenyewe walitumika sana, mpaka wachezaji walitumikisha nguvu mingi sana jana kwa kufikia mfinali kwa leo, ndio maana na sisi tumepata kuwafunga. Kwa mujibu wa mkufunzi wa timu ya New Star Christian Shimirimana, anaeleza kuwa mchoko wa wachezaji ndicho chanzo cha kupoteza finali hiyo. Kitu cha tumekosea leo ni mchoko tu wa wachezaji wangu, wamechoka jana, wamejituma sana tukafunga ile mechi ya Runani. Sasa kini leo vimeonekana kama bako na mchoko mwili. Kingine na udiaemo, nimekosa mtu banaita Menere. Yani ni mtu ambaye anapandisha makabumbu, yeye ndo anakuwa organizateri wa team doji. Tumemkosa sasa, wakatufanyia pressing tere yote, bikatushinda gisi tutapratikia system yetu. Akina mchoko ulikuwa ndani. Katika michuano ya hatua ya nusu finale iliyoshuhudiwa siku ya Jumamosi, timu ya Jimukana iliondoa timu ya Lezipo kwa vikapu 66 dhidi ya 47, wakati ambapo timu ya New Star iliondoa timu ya Urunani kwa kuipachika vikapu 56 dhidi ya 44. Shukran Jamari Vane Ngenda Kuma. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, kwa ni saa 7:34 la ziada sina, isipokuwa tu ni kukushukuru kwa mtegasi kwa tangu mwanzo hadi mwisho. Ni mshukuru pia afuni mitambo, ni washukuru wote waliochangia katika taarifa hii. Langu jina Moize Misago, na kutakia mchana mwema, kwa aherini.